สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซู189ตอนอุปมาเกี่ยวกับพระลูกตอนที่2พระชนะของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ33ถึง46มัทธิวบทที่21ข้อ33ถึง46โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคำอุปมาเรื่องสวนองุ่นและคนเช่าจงฟังคำอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่ายังมีเจ้าของสวนผู้หนึ่งได้ทำสวนองุ่นแล้วล้อมรั้วไว้รอบเขาได้สกัดบ่อย่ำองุ่นในสวนและสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเสียครั้นถึงฤดูผลองุ่นจึงใช้พวกบ่าวไปหาคนเช่าสวนเพื่อจะรับผลของเขาแต่คนเช่าสวนนั้นจับคนของเขาเคี่ยนตีเสียคนหนึ่งฆ่าเสียคนหนึ่งเอาหินขว้างเสียให้ตายคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเขาก็ใช้บ่าวอื่นๆไปมากกว่าครั้งก่อนแต่คนเช่าสวนก็ได้ทำแก่เขาอย่างนั้นอีกครั้งที่สุดเขาก็ใช้บุตรของเขาไปหาพูดว่าเขาคงจะเคารพบุตรของเราแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทฆ่าเสียเถอะแล้วก็ยึดมรดกของเขาเขาจึงพากันจับบุตรนั้นผลักออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียเหตุฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนมาท่านจะทำอย่างไรแก่คนเช่าสวนเหล่านั้นเขาทั้งหลายทูลตอบว่าท่านจะฆ่าคนร้ายเหล่านั้นให้ตายร้ายและจะให้สวนนั้นแก่คนเช่าอื่นที่จะแบ่งผลให้โดยถูกต้องตามฤดูกาลต่อไปพระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านในคัมภีร์หรือว่าซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากพระเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่านยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งจะกระทำให้ผลเจริญสมกับแผ่นดินนั้นขันพวกมหาปุโรหิตกับพวกฟาริสีได้ยินคำเปรียบเหล่านั้นก็อย่างรู้ว่าพระองค์ตรัสเล็งถึงพวกเขาเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวประชาชนเพราะประชาชนนับถือพระองค์ว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเห็นนะครับเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของบุตรสองคนนะครับบุตรคนแรกบอกว่าไม่ไปแต่ตอนหลังกลับใจไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเราเองนั้นเราเองปฏิเสธพระเจ้าแต่แรกนะครับแต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดใจของเราเราได้หงายชีวิตของเราขึ้นเพื่อรับพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตของเราก็ได้รับความรอดได้รับพระคุณของพระเจ้านะครับก็ต่อเมื่อเรากลับใจใหม่กลับชางของเรานะครับผมเคยพูดไปแล้วและวันนี้เป็นอุปมาเรื่องที่สองเกี่ยวกับลูกครับก็คือคำอุปมาเรื่องสวนองุ่นและคนเช่าเจ้าของสวนนั้นได้ปลูกองุ่นไว้ในสวนก็ล้อมรั้วไว้รอบครับและก็สกัดบ่อย่างย่ำองุ่นสมัยก่อนนะครับการย่ำองุ่นเพื่อที่จะทำไวน์นะครับจะต้องย่ำนะครับให้องุ่นมันแตกออกและผสมผสานกันนะครับการทำสวนองุ่นนั้นต้องสร้างหอเฝ้าครับหรือว่าสร้างหอคอยไว้นะครับหมายความว่าจะต้องมีคนยามนะครับดูแลป้องกันขโมยป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆที่เข้ามาพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่ารั้วนะครับในที่นี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีหนามปลูกไว้เป็นพุ่มหนาๆครับป้องกันสัตว์และขโมยอย่างได้ผลเพราะว่ากว่าเขาจะแหกรั้วซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีหนามนะครับหนามในอิสราเอลนี่เป็นหนามยาวนะครับบางพืชบางชนิดมีหนามยาวเป็นฟุตเลยทีเดียวนะครับรั้วเหล่านี้สามารถป้องกันสัตว์ต่างๆได้พี่น้องครับคนงานที่เฝ้าหอตอนกลางคืนนั้นมักจะนอนชั้นล่างนะครับคนที่เฝ้าหอมีหน้าที่คอยดูแลสวนให้ปลอดภัยจากพวกขโมยพวกนกพวกสัตว์ที่เข้ามาขโมยกินผลองุ่นบ่อย่ำองุ่นนั้นก็จะเป็นอ่างหินกว้างๆตื้นครับกว้างพอที่ให้คนงานเข้าไปยืนข้างในเพื่อย่ำนะครับการย่ำองุ่นนั้นใช้เท้านะครับน้ำองุ่นก็จะไหลออกมาตรงทางออกหรืออ่างที่อยู่ด้านล่างครับและบางครั้งเขาก็จะเก็บเหยือกใบใหญ่ๆที่หมักเหล้าองุ่นไว้ในหอเฝ้าด้วยเหมือนกันแล้วก็ทยอยหมักกันไว้ครับจนกว่าฤดูเก็บผลองุ่นจะเก็บจนหมด การพัฒนาสวนองุ่นเป็นงานที่ต้องใช้เวลานานนะครับต้องใช้ความอดทนเพราะว่าปกติแล้วองุ่นแต่ละปลูกนะครับกว่าจะออกผลรุ่นแรกเนี่ยก็จะกินเวลาประมาณ5ปีด้วยกันเวลาถึง5ปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องจ้างคนมาคอยดูแลผลองุ่นและคอยเฝ้าป้องกันสวนองุ่นในให้ปลอดภัยครับพระเยซูตรัสว่าเจ้าของสวนนั้นได้ให้ชาวสวนเช่าองุ่นของเขาเช่าสวนองุ่นของเขานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทำกันโดยทั่วไปครับปกติแล้วคนเช่าสวนเนี่ยก็จะได้รับส่วนแบ่งของผลิตผลตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับจะแบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับแบ่งส่วนแบ่งของผลิตผลหรือผลผลิตที่ได้ตกลงกันไว้เจ้าของสวนก็ได้รับผลผลิตส่วนหนึ่งนะครับในข้อ34ครับกล่าวว่าเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลองุ่นเจ้าของสวนก็ส่งบ่าวหรือทาสนะครับไปรับค่าเช่าสวนคนเช่าสวนนั้นไม่เพียงแต่ไม่ยอมมอบค่าเช่าให้แถมยังฆ่าเอาหินคว้างบ่าวที่ส่งมาด้วยเจ้าของสวนอยู่เมืองไกลครับเขาส่งบ่าวมาอีกแล้วลอกหนึ่งก็ทำอย่างเดียวกันถูกทำอย่างเดียวกันในที่สุดเจ้าของส่งตัดสินใจส่งลูกชายของตัวเองมาครับลูกชายคนนี้จะเป็นทายาทรับมรดกสวนองุ่นนะครับแต่ในที่สุดคนเช่าสวนก็ฆ่าเสียพี่น้องครับเจ้าของสวนคือพระเจ้านะครับสวนองุ่นคือคนอิสราเอลคนเช่าสวนก็คือผู้นำทางศาสนาที่พระเจ้าทรงมอบหมายความไว้วางใจมอบความรับผิดชอบให้ดูแลประชากรของพระองค์แต่พวกผู้นำศาสนาพวกปุโรหิตพวกผู้โสชาวยิวหรือแม้กระทั่งกษัตริย์ที่ปกครองชาวยิวมานานนับศตวรรษนะครับก็ทำไม่ได้บ่าวนะครับออกมานี้หมายถึงพวกผู้เผยพระชนะนะครับที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้พวกเขานั้นหันกลับมาหาพระเจ้านับเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับพวกผู้เผยพระชนะได้รับการปฏิบัติอย่างไรครับก็คือถูกฆ่าถูกข่มเหงนะครับเยเรมีย์ตัวอย่างผู้เผยพระชนะถูกจับใส่คือคาโดยปุโรหิตในพระวิหารคนหนึ่งเยเรมีย์ถูกตีถูกจับขังคุกครับเอลียาห์ก็เหมือนกันครับเอลียาห์หมดเรี่ยวหมดแรงในขณะที่เขาเผชิญกับผู้เผยพระชนะของพระบาอันนะครับผู้เผยพระชนะอีกคนหนึ่งชื่อเชคคาริยาครับถูกหินขว้างตายเหล่านี้ครับก็คือเป็นทาสที่เจ้าของสวนนั้นส่งมาเพื่อที่จะเก็บค่าเช่านะครับครับอุปมานี้พระเยซูกล่าวอ้างถึงประสบการณ์ที่ถูกข่มเหงและการถูกประหัตประหารชีวิตของคนเหล่านี้ของพวกผู้เผยพระชนะนะครับในข้อ37ครับกล่าวว่าเจ้าของสวนองุ่นตัดสินใจส่งลูกของเขาไปเจ้าของสวนรู้สึกแน่ใจว่าพวกเขาจะเคารพในลูกของเขาในบุตรของเขาแต่คนเช่าสวนเหล่านั้นกลับฆ่าบุตรนั้นโยนเขาออกจากสวนองุ่นพระเยซูถามผู้ฟังนะครับในข้อ40บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนมาท่านจะทำอย่างไรแก่คนเช่าสวนเหล่านั้นผู้นำศาสนาตอบว่าเขาจะฆ่าชาวสวนนั้นให้ตายครับและเอาสวนองุ่นให้คนอื่นเช่าต่อไปเพื่อจะได้กำไรอย่างถูกต้องเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวพี่น้องครับตรงนี้ได้พูดถึงนะครับต่อไปพระเยซูยกสดุดีบทที่118ข้อ22 23ครับบอกว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียเป็นจับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้มาจากพระเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเราพี่น้องครับศิลามุมเอกนั้นเป็นก้อนหินที่สำคัญที่สุดในการก่อสร้างเพราะว่าเป็นรากฐานของอาคารถ้าไม่มีก้อนหินนี้นะครับก็จะทำให้อาคารพังนะครับเปรียบเสมือนกับเป็นเสาเอกที่เสาหลักของบ้านนะครับครับอุมานี้เป็นเรื่องเปรียบเทียบเราสามารถเปรียบเทียบเจ้าของสวนนะครับก็คือสถาปนิกที่วางแบบอาคารนะครับก็คือพระเจ้านั่นเองนะครับพระเจ้าเป็นเจ้าของสวนเป็นสถาปนิกที่วางแบบอาคารบุตรชายของเจ้าสวนนี้เจ้าของสวนนี้ก็คือทายาทครับก็คือพระเยซูแต่พระเยซูถูกปฏิเสธและถูกฆ่าตายนะครับยังไงก็ตามครับในหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อ4กล่าวว่าทายาทเจ้าของสวนซึ่งหมายถึงพระเยซูนั้นและศิลามุมเอกที่มนุษย์ปฏิเสธนั้นกลับกลายเป็นศิลาที่ทรงค่าอันประเสริฐในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อ4จงมาหาพระองค์คือพระศิลาที่ทรงชีวิตซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วแต่ว่าตามพระดำริของพระเจ้านั้นเป็นศิลาที่ทรงเลือกไว้และทรงค่าอันประเสริฐ พี่น้องครับมัทธิวกล่าวไว้นะครับว่าพวกฟาริสีพวกมหาปุโรหิตได้ยินคำอุปมาสองเรื่องนี้ก็อย่างรู้ครับว่าพระเยซูตรัสเล็งถึงพวกเขาเล็งถึงความย่ำแย่ของพวกเขาเล็งถึงการไม่เชื่อฟังของพวกเขาพวกเขาทำไงครับพวกเขาอยากจะจับพระองค์พวกเขาปฏิเสธไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นทายาทและเป็นพระบุตรของพระเจ้าเห็นได้ชัดนะครับว่าความนิยมจากฝูงชนในตัวของพระเยซูทำให้พวกเขาไม่กล้ากับพระเยซูในแบบนั้นเพราะเหตุที่เกรงกลัวประชาชนนั่นเองคือครับในคำอุปมาเรื่องสวนองุ่นและคนเช่านี้ทำเราเห็นชัดครับว่าพระเยซูกำลังเปรียบเทียบพระองค์เองนะครับและให้พวกฟาริสีรู้ว่าพวกเขานั้นจะต้องกลับใจใหม่พี่น้องครับพระเจ้านั้นได้ทรงให้โอกาสในการกลับใจใหม่ของเราเสมอนะครับพระเจ้าให้โอกาสเรากลับใจใหม่เสมอกลับเนื้อกลับตัวเสมอเมื่อเราทำผิดทำพลาดนะครับเราอาจจะล่วงละเมิดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเราจะละเว้นไม่ทำสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัยนั้นก็เป็นความบาปเหมือนกันครับเป็นความผิดเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราทุกคนนะครับรวมทั้งผมด้วยที่จะสารภาพบาปกลับใจใหม่และพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเยซูพร้อมที่จะดูแลฝูงแกะของพระเจ้าพร้อมที่จะดูแลสวนองุ่นของพระองค์ที่พระองค์ได้ฝากฝังเราไว้นะครับใครก็ตามที่ยังไม่มีน้องเลี้ยงนะครับใครยังไม่มีพี่เลี้ยงก็เดินเข้าไปหาเขาครับถ้าเราถูกใจใครนะครับเรารู้สึกมีภาระใจกับใครนะครับเราก็เดินเข้าไปหาเขาขอให้เป็นเพศเดียวกันหรือถ้าเป็นสุภาพสตรีก็จะสามารถดูแลสุภาพบุรุษได้ด้วยเหมือนกันขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาให้พี่น้องจะมีจิตใจที่จะดูแลสร้างสาวกให้ทำให้น้องเลี้ยงของเราที่จะมีความเชื่อความศรัทธามั่นคงเข้มแข็งขึ้นตลอดไปอาเมน